Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Mellékmondatok. A vajon az e kérdőszóval. Mellékmondatok e kérdőszóval. La adri in kana yuhibbuni. Nem tudom, vajon szeret-e? Nem tudom, vajon szeret-e? La adri in kana sayaud. Nem tudom, vajon visszajön-e? Nem tudom, vajon visszajön-e? La adri in kana sayakhbiruni. Nem tudom, vajon felhív-e? Nem tudom, vajon felhív-e? In kana haqqan yuhibbuni? Vajon szeret-e engem? Vajon szerete engem? In kana haqqan sayaud? Vajon visszajön-e? Vajon visszajön-e? In kana haqqan sayukhabiruni? Vajon felhív-e engem? Vajon felhív-e engem? إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Azon tűnődöm, vajon gondol-e rám? Azon tűnődöm, vajon gondol-e rám? إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Azon tűnődöm, vajon van-e valakie? Azon tűnődöm. Vajon van-e valakie? Inni etesáel, ma ide kána jegzib? Azon tűnődöm, vajon hazudik-e? Azon tűnődöm, vajon hazudik-e? Ma ide kán jufekkir fia haqqan? Vajon gondol-e rám? Vajon gondol-e rám? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ vajon van-e valakie? Vajon van-e valakie? ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ vajon az igazságot mondja-e? Vajon az igazságot mondja-e? إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Kételkedem, vajon valóban kedvele engem? Kételkedem, vajon valóban kedvel-e engem? إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Kételkedem, vajon ír-e nekem? Kételkedem, vajon ír-e nekem? إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Kételkedem, vajon elvesz-e feleségül? Kételkedem, vajon elvesz-e feleségül? ما إذا كان حقا يريدني؟ Vajon tényleg kedvel-e? Vajon tényleg kedvel-e? ما إذا كان حقاً سيكتب لي؟ vajon ír-e nekem? Vajon ír-e nekem? ما إذا كان حقاً سيتزوجني؟ vajon elvesz-e feleségül? Vajon elvesz-e feleségül?